الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت سيدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھنا ایسا ہے جیسے کہ پانی پیاس کو بجھا دیتا ہے. کیا فرمایا کہ جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ سلام پڑھنا ایسا ہے سرکار پر سلام پڑھنا یہ ایک غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبي الأمي الحبيب لآل القبر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل اے محبوب تم فرما دو ان کنتم تحبون اللہ کہہ لوگو تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے تو میری اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اس آیت مقدسہ میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے اتباع سنت یہ شرط ہے. ان اللہ کا اگر کوئی محبوب بننا چاہے تو وہ اتباع سنت کر لے تو اللہ کا محبوب بن جائے گا. اور اتباع سنت وہی کرے گا جو سرکار سے محبت بھی رکھتا. اگر دل پر کوئی محبت نہ رکھتا ہو ایمان نہ رکھتا ہو اور پھر سرکار کی نقل کرنے بھی لگے تو اسے اس کا کوئی پھل اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. تو جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرے وہ اللہ کا محبوب بن جائے. حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے. اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے اس کا تو بیاں ہی نہیں. اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو. میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سے محبت فرمائے جسے اپنا منظور نظر بنا لے تو اس کی محبوبیت اور اس کی مقبولیت اس کی عظمت اور اس کی منزل کیا ہوگی. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو یاد رکھیے اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی ماں سے اس کے باپ سے اس کی اولاد سے دنیا کی ہر چیز سے حتیٰ کہ خود اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جائیں. ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ دنیا کی ہر چیز سے عزیز ہیں مگر جان سے میں آپ کو عزیز نہیں سمجھتا. جان کو زیادہ عزیز سمجھتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکے گا جب تک اپنی جان سے بھی مجھے زیادہ عزیز نہیں سمجھو گے. تو پھر فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ آپ پر میری جان قربان آپ تو مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ ہاں اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں میرے آقا مدنی مولا صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم کی ذات والا صفات جان سے بھی ہمیں عزیز ہونی چاہیے. ہم لوگ عجیب و غریب لوگ ہیں، البتہ جان سے عزیز کہہ ضرور دیتے ہیں، محبت کا دم ضرور بھر لیتے ہیں، لیکن اس محبت کی نشانی، اس محبت کی طرف ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ حالانکہ ہمارے اسلاف جو کچھ کہتے تھے وہ کر دکھاتے تھے، اور انہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر والہانہ عشق ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، مشکاۃ شریف میں حدیث ہے، ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، حالت اس کی یہ ہوگی کہ گرتا ہوا، گرتا پڑتا وہ جنت کی طرف بڑا چلا جا رہا ہوگا، وہ دوزخ کے قریب سے گزرے گا، دوزخ کو دیکھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے گا کہ پاک ہے میرا پروردگار کہ جس نے مجھے دوزخ تیری ہولناکی سے پناہ بخشی۔ اتنے میں اسے ایک سایہ دار درخت نظر آئے گا، اللہ سے دعا کرے گا، اے مالک مجھے اس سایہ دار درخت کے نیچے کر دے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا، میرے بندے اگر تجھے درخت کے نیچے کر دیا جائے پھر کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ یا اللہ اور کچھ نہیں مانگوں گا، مجھے درخت کے نیچے پہنچا دے۔ چنانچہ اسے درخت کے نیچے کر دیا جائے گا، جیسے اس درخت کے سائے میں وہ پہنچے گا تو اسے کچھ دور اور سائے دار درخت نظر آئے گا جس کا سایہ اس سے زیادہ ٹھنڈا اور وہ درخت اس سے زیادہ حسین ہوگا۔ تو اللہ کی جناب میں عرض کرے گا، مولا تو مجھے اس درخت کے نیچے ہی کر دے۔ تو اللہ فرمائے گا، تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ عرض کرے گا بارئلہ، اب پکا وعدہ کرتا ہوں اس درخت کے نیچے پہنچا دے پھر کچھ نہیں مانگوں گا۔ چنانچہ اسے اس درخت کے نیچے کر دیا جائے گا، وہاں جب پہنچے گا تو ایک اس سے بھی زیادہ، دونوں سے زیادہ بہت حسین اور خوبصورت درخت اور بڑے سایہ دار درخت جنت کے کنارے اس کو نظر آئے گا، پھر اس کا من لگ جائے گا، عرض کرے گا یا اللہ اس درخت کے نیچے ہی اگر کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے نیچے بھی کر دے گا۔ جب اس درخت کے نیچے وہ پہنچے گا تو جنت چونکہ بالکل ساتھ ہے تو جنتیوں کی آوازیں اور سوانی شروع ہوں گی، تو اب مزید اس کا دل لل جائے گا کہ کیوں نہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کر دیا جائے کہ وہ جنت ہی میں پہنچا دے۔ چنانچہ وہ کرے گا، اے اللہ کاش تو مجھے جنت میں داخل ہی کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پر آئے گی، فرمائے گا میرے بندے تو مانگنے سے بازی نہیں آتا۔ اچھا سن، اگر جس دنیا میں تو رہتا تھا اس دنیا کی دونی جگہ، دنیا سے دونی جگہ تجھے جنت میں عطا کر دی جائے تو پھر تو راضی ہو جائے گا؟ وہ شیروں کے استجاب میں غرق ہو جائے گا، کیونکہ دنیا تو ہر کروڑوں میلوں پر پھیلی ہوئی، وہ حیرت میں پڑ جائے گا، عرض کرے گا یا اللہ تو رب العالمین ہو کر مجھ سے مدد کرتا، اتنی بڑی جگہ تو مجھے دے گا؟ اللہ کی رحمت اور جوش پر آئے گی اور فرمائے گا کہ میرے بندے ہم جو کچھ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ہر چیز پر، ہر بات پر ہمیں قدرت حاصل ہے۔ چنانچہ وہ شخص جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ واقعہ سنا کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، آپ نے تبسم فرمایا اور پھر صحابہ کرام سے کہنے لگے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مسکرا دیے تھے، تو آج میں اس ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اس قدر مطلب اتباع سنت کا جذبہ تھا، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ بارک وسلم کی ہر ادا کو نوٹ کرتے تھے، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، ہر انداز کو سرکار کے وہ دیکھتے تھے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ تاکید ہے اس پر یا اس کے نہ کرنے میں کوئی گناہ ہے، سنت الموقدہ ہے، نہیں، بس وہ یہ دیکھتے تھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے تو بس وہ کر گزر۔ انہیں پتا تھا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، لہذا یہ عاشق زار دعا کرتے تھے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانے کے لیے بے قرار رہا کرتے تھے. شفا شریف میں حضرت قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہیں سفر پر تشریف لیے جا رہے تھے, راستے میں کسی منزل پر رکے, اپنی اونٹنی کی مہار پکڑ کر آپ نے اس اونٹنی کو پھیرے دینا شروع کر دیا. ساتھیوں کو بڑی حیرت ہوئی, عرض کیا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں, اچانک آپ کو کیا ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کے سوا تو کچھ معلوم نہیں کہ ایک بار اپنے پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمراہی میں یہیں سے میرا گزر ہوا تھا اور سرکار نے اونٹنی کو یہاں پھرایا تھا, تو آج میں اس ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, صحابہ کرام کا جذبہ اتباع سنت, اور آج ہم بدنصیبوں کی محبت, ہماری محبت بالکل کھوکھلی, بالکل کھوکھلی, صرف زبان کی نوک پر محبت ہے, اس کا اظہار ہم سے نہیں ہوتا. حالانکہ متعدد بزرگوں کے حالات میں پڑھا ہے, حضرت ایوب سخی تعالی رحمت اللہ علیہ ہوئے, حضرت محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ ہوئے, اور بھی کثیر تعداد میں سے بزرگان دین ہیں, تابعین ہیں, کہ جب ان کے سامنے ذکر مصطفیٰ ہوتا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, سرکار کا تذکرہ چرتا تھا, تو ان کی حالت غیر ہو جاتی تھی, چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو شروع ہو جاتے, اس قدر غیر ہو جاتا. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایوب سخی تعالی رحمت اللہ علیہ کے سامنے سرکار کی حدیث مبارکہ کا بیان ہوتا, ذکر رسول ہوتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو روتے روتے اس قدر حالت غیر ہو جاتی کہ ہم لوگوں کو رحم آنے لگتا کہ اتنا روتے صرف سرکار کا ذکر سن کر. حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ بڑے ہنسمکھ اور شگفتہ مزاج تھے, لیکن جب ان کے آگے بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا تو آپ بالکل سنجیدہ ہو جاتے اور آپ پر ایک قسم کی, انہیں ایک قسم کا روب تاری ہے, اس قدر سنجیدہ ہو جاتا, اور سراپا تواضع ان کے ساتھ, ساری ہنسی سارا ملن ساری کا انداز ان کا ختم ہو, اس قدر سیریس اور سنجیدہ ہو جاتا. اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسالے ظاہری کے بعد صحابہ کرام کی بھی کچھ اس طرح حالت ہوتی کہ جب کوئی سرکار کا تذکرہ چھیڑ دیتا تو صحابہ کرام کی حالت غیر ہو جاتی. ایک شخص کا میں نے پڑھا تھا کہ ایک شخص بڑی دور سے سفر کرتا ہوا سرکار کی زیارت کے لیے چلا, اس نے بڑی سرکار کی تعریف سنی تھی, سرکار کی زیارت کے لیے چلا, سفر کرتا ہوا مدینہ طیبہ پہنچا, اسے پتا نہیں تھا کہ سرکار کے وصال کو 3 دن ہو چکے, وصال ظاہری. کسی صحابی سے ملاقات ہوئی, وہ صحابی حسین تھے, اچھا چہرہ مورا تھا, ان کو دیکھ کر سمجھے کہ شاید سرکار ہی, ان سے ملاقات کی, نام پوچھا, انہوں نے اپنا نام بتایا, تو میں تو محمد بن عبداللہ سے ملنا ہے صلی اللہ تعالی, تو وہ صحابی کلیجہ تھام کر رہے گئے لیکن کچھ بتایا نہیں, اور فرمایا کہ مسجد نبوی میں چلے جاؤ وہاں معلومات کرو. چنانچہ وہاں جب وہ پہنچا تو کچھ صحابہ کرام وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اب سب ایک سے ایک نورانی چہرے والے, اب یہ بڑا پریشان کہ پتہ نہیں ان میں یہ محمد ہیں یا یہ کون ہے صلی اللہ تعالی. آخر کار ہمت کر کے اس نے آواز لگا دی کہ بھائیو آپ میں سے کون محمد بن عبداللہ, میں اس کی زیارت کے لیے آیا ہوں صلی اللہ علیہ. جیسے ہی اس نے یہ آواز لگائی سینے میں سما ہوا طوفان امنڈ آیا, صحابہ اکرام کی چیخیں بلند ہو گئی کہ ابھی 3 ہی دن تو ہوئے تھے, اور صحابہ اکرام زارو قطار ہونے لگے, یہ ایک دم بھونکلا گیا کہ یہ کیا ہوا, میری کوئی گستاخی ہو گئی, میں تو وہ اس سے الفاظ نہیں ادا ہونے پائے کہ کسی نے اس کو سمجھایا کہ بھائی تو نے آ کر ہمارے زخموں پر نمک چھڑک دیا ہے. ہاں کبھی وہ حسین محفلیں ہوا کرتی تھی کہ سرکار بھی اسی طرح ہمارے جرم میں جلوہ فرما ہوتے تھے, لیکن ہائے افسوس کہ 3 دن ہو چکے ہیں سرکار ہم سے بچھڑ گئے, سرکار ہم سے روپوش ہو گئے, سرکار اس دنیا سے پردہ کر گئے. تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور صحابہ کرام کا یاد, متعدد صحابہ کرام کے بارے میں یہ ملتا ہے مدار النبوت میں, کہ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب وصال ظاہری ہوا تو ان سے مدینہ شریف میں رہنا دوبر ہو گیا. در و دیوار کو دیکھتے سرکار یاد آتے، ہر طرف سرکار کے نقش قدم دیکھتے، سرکار کی گلیاں، سرکار کے اٹھنے بیٹھنے کے مقامات دیکھتے تو وہ رنجیدہ ہو جاتے. ان سے ہجر و فراق برداشت نہ ہوتا، چنانچہ وہ تاب جدائی نہ لاتے ہوئے مدینے سے یہ باتیں ہجرت کر لیں. متعدد صحابہ کا ان میں سے ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. حضرت بلال یہ بھی عاشق دار ہیں، ان سے بھی جدائی برداشت نہیں ہوئی. حضرت بلال پر کبھی کبھی رقت طاری ہو جاتی تھی، مدینے کی گلیوں میں نکل جاتے اور ہر ایک سے پوچھتے کہ تم نے اگر سرکار کو دیکھا ہے تو ذرا مجھے ان کا پتہ بتا دو. لیکن کون پتہ بتا سکتا تھا؟ تو اس طرح جب افاقہ ہوتا تو خود ہی نادم ہو کر رو پڑتے. آخر کار تاب ہجر برداشت نہ کر سکتے تھے، لہذا سوئے شام چلے گئے. حلب میں سکونت اختیار کر لی. ساری اچھے مہینے گزرے تھے کہ ایک بار سوئے تھے کہ قسمت اندرائی لے کر جاگ اٹھی. بلال کے وہی آقا بلال کے غریب خانے پر جلوہ فرمائے اور فرمائے بلال او بلال ہماری زیارت کو نہ ہوگے. فوراً آپ کھل گئے، آقا آقا، لیکن کمرہ تو خالی ہے. ارے یہ تو خواب تھا، سرکار نے طلب فرمایا ہے. فوراً رستے سفر باندھتے ہیں اور مدینے کی طرف چل پڑتے ہیں. پہلے کوئی ویزا کا مسئلہ نہیں تھا کہ کوئی بیچارہ جانا چاہے تو اس کے پاؤں پکڑ لیے جائیں، اس کو ہتھکڑیاں ڈال دی جائے، وہ نہیں جا سکتا. خیر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناقے پر سوار ہو کر مدینے کی طرف چل پڑے. منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے بڑے چلے جا رہے ہیں. گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر، گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر، یا صبح وطن شام غریب الوطنی ہے. کہتا ہے مسافر سے یہ نخل مدینہ آرام ذرا لے لو، یہاں چھاؤں گھنی ہے. لیکن جس کی کمر عزم طیبہ کے لیے بندی ہو اسے ارد گرد کے ماحول سے کیا سروکار. بلال کو ایک ہی دھنے، ایک ہی لگن ہے اور مدینے کا رخ ہے کہ جیسے بھی ہو جلد سے جلد تر آقا کے قدموں میں پہنچنا چاہیے. آخر کار عاشق زار مدینے پر انوار میں پہنچ جاتا ہے. جب مدینے کی گلیوں میں پہنچے دل کی دنیا بدل گئی، کیف و مستی کا عالم جاری ہو گیا. دیوانہ وار در و دیوار چومنے لگے، مدینے کی گلیوں میں آقا کو تلاش کرنے لگے. آخر کار جب آقا مدینے کی گلیوں میں نظر نہ آئے تو بلال حجرہ عائشہ پر پہنچے، قبر انور پر پہنچے، دست بستہ رو رو کے سلام عرض کرنے لگے. السلام تو السلام علیک یا رسول اللہ، السلام تو السلام علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کے دروازے پر حاضر ہے. آقا آقا آقا آپ نے بلایا اور خود اندر چھپ گئے. یہاں عرض و معروف پیش ہو رہی ہے، ادھر مدینہ طیبہ میں یہ خبر تیزی سے پھیل گئی کہ مؤذن رسول اللہ مدینے میں تشریف لائے ہیں. ابھی سال چھ مہینے کا عرصہ ہوا ہے، نگاہوں میں مصطفیٰ کے جلوے پھر ابھرنے لگے، بے قرار دل تڑپنے لگے. حضرت بلال اذان دے رہے ہیں اور جب حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہنچتے ہیں تو کس قدر پیار سے انگلی سرکار کی طرف اٹھا دیتے ہیں اور سرکار مسکرا دیتے ہیں. لیکن آج وہ منظر نگاہوں کے سامنے نہیں، منت و سماجت ہو رہی ہے، رو رو کر انتظار کی جا رہی ہے. بلال ایک بار پھر اپنی سوز و گداز بھری اذان تو سنا دو. بلال ہاتھ جوڑ جوڑ کر رو رو کر سب سے معذرت طلب کر رہے ہیں. میرے بھائیوں تم جانتے ہو بیان کہا کرتا تھا، سرکار کا جلوہ نگاہوں کے سامنے ہوتا تھا، سرکار کی جدائی برداشت نہ ہوئی تو میں مدینہ چھوڑ کر شام میں چلا گیا، آج سرکار نے طلب فرمایا تو حاضر ہوا ہوں، مجھے مجبور مت کرو، میں اذان دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بلال اسی صورت راضی نہیں ہو رہے تھے، اسی کو تجویز ذہن میں آئی کہ کیوں نہ حسنین کریمین کو بلایا جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے فرمائش کر دیں گے تو پھر بلال کو انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ چنانچہ لوگ دوڑے دوڑے گئے، شہزادوں کو اٹھا کر لے آئے، جب شہزادوں کو بلال نے دیکھا تو باری باری اٹھایا، سینے سے لگایا، ماتھے کو چوما اور پوچھا، میرے پیارے محبوب کے محبوب نوازوں، شہزادوں نے رو کر عرض کیا کہ جب سے نانا جان کا وصال ہوا تھا امی جان جدائی اور فرقت میں گھلتی چلی جا رہی تھی، اور آخر کار امی جان ہم سے روٹ کر بابا جان کے پاس چلی گئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب روانہ ہو گیا، پھر شہزادوں نے فرمایا، چچا جان کیا ہمیں نانا جان کے وقت والی اذان نہیں سناو گے؟ اب بلال کو جب شہزادوں نے فرمائش کی تو بلال سے انکار نہ بن پڑا، شہزادوں کو گود سے اتارا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینی شروع کر دی۔ پھر مدینے کی پرنور فضاؤں میں بلال کی وہ سونوری اذان گونجی، اللہ اکبر اللہ اکبر، در و دیوار دہل گئے، در و دیوار دہل گئے، ایک ہیجان برپا ہو گیا، آواز بتدریج مدینے کی فضاؤں میں بلند ہوتی جا رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لوگوں کی ہچکیاں بندی جا رہی ہیں، بقایا لوگ بھی اپنے اپنے گھروں سے باہر آ چکے ہیں، عورتیں اور بچے چھتوں پر چڑھ گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماؤں سے نپٹ نپٹ کر کہہ رہے ہیں، امی جان امی جان، مؤذن رسول اللہ بلال تو آ چکے ہیں، رسول اللہ کا نورانی چہرہ نظر نہیں آ رہا، امی جان نے بتانا رسول اللہ کہاں ہے؟ مائیں اپنے بچوں کو سینے سے چمٹا کر دلاسا دے رہی ہے، دلاسا دے رہی ہے، سبکار سبکار کر چپ کرا رہی ہے کہ میرے بچے، میرے لال، میرے نونہال، جس حسین صورت والے، جس آمنہ کے لاڈلے کو تم تلاش کر رہے ہو، سیاسی نگاہیں بھی مدتوں سے انہی کو تلاش کر رہی ہے۔ اذان کی آواز مزید گونجتی جا رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لوگ ہیں کہ دھائیں مار مار کے رو رہے ہیں، آخر کار بلال ان کلمات پر پہنچے، اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے ان کلمات پر پہنچے حضرت بلال نے بے ساختہ انگلی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اٹھا دی، لیکن رسول اللہ کی نشست تو خالی تھی، بے شمار چیخیں فضاؤں میں بلند ہو گئی اور حضرت بلال کی ایک پلک چراغ چیخ فضا کی پہنائیوں میں گم ہو گئی۔ حضرت بلال بستر مرگ پر لیتے ہیں، غم زدہ بیوی صاحبہ بستر کے قریب حاضر ہے، آنکھوں سے آنسو جاری اور روتے ہوئے کہہ رہی ہے، وا حزنا وا مصیبتا، ہائے غم ہائے مصیبت۔ تو بلال نے اپنی زوجہ کو، وہ بلال جو ابھی ہم قریب وصال پانے والے، دنیا سے رخصت ہونے والے، اپنی مغموم بیگم کو دلاسا دیتے فرما رہے کہ محترمہ یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو، وا ضربا، یہ تو خوشی اور طرب کا مقام ہے کہ ان قریب جیسے ہی میری آنکھیں بند ہوں گی میں سرکار کے دربار میں پہنچ جاؤں گا، ان قریب میں سرکار اور صحابہ کرام کی زیارت کر لوں گا۔ جبھی تو کسی عاشق نے کہا ہے کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یہ کہوں، اے فرشتوں اب تو پائے ناز سے میں کیوں اٹھوں کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ موت یہ مومن کے لیے تحفہ ہے، سرکار کی زیارت کا ایک ذریعہ، تو مومن موت سے نہیں گھبراتا، مومن موت سے خوش ہوتا ہے کہ ہم قریب سرکار کا جلوہ نصیب ہوگا۔ میرے آقا و مولا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میرے وصال ظاہری کے بعد ایسے بھی لوگ ہوں گے وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارا تمام مال، ہماری ساری اولاد ہم سے چھین لی جائے اور ایک جھلک وہ میری دیکھ لیں، اس عوض کہ وہ میری زیارت کر لے، اپنا مال اور اپنی اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم کے وصال ظاہری کے بعد ایک عورت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے یا ام المومنین مجھے حجرہ مبارکہ کا دروازہ ذرا کھول دو، میں سرکار کی قبر انور کی زیارت کروں۔ چنانچہ حجرہ پاک کا دروازہ کھول دیا گیا، وہ عاشقہ اس حجرہ اقدس میں قبر انور پر حاضر ہوتی ہے، رو رو کر صلاۃ و سلام عرض کر رہی ہے، روئے جا رہی ہے، روئے جا رہی ہے، یہاں تک کہ روتے روتے روتے اس نے دم توڑ دیا۔ آپ کی یاد میں اے کاش کہ روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کو تو اس قدر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے والہانہ عشق تھا، اس قدر محبت تھی، اور آج بدقسمتی سے ہم لوگ ہیں کہ ہمارے اندر وہ صحیح معنوں میں محبت کا جذبہ اور ولولہ نہیں۔ صحابہ اکرام محبت کرتے تھے، اس کے دلائل بھی رکھتے تھے، ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، دلائل ہمارے پاس نہیں۔ صحابہ اکرام سرکار کی ایک ایک ادا پر ہر وقت قربان ہونے کے لیے تیار رہا کرتے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سالن کے اندر کدو کے قتلے تلاش کرتے ہوئے دیکھا کہ انگلیاں پھرا کر آپ کدو کے قتلے تلاش کر، اس وقت سے میں نے بھی اپنے لیے کدو کو پسندیدہ بنا لیا، جو سرکار کی پسند وہ میری۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، صحابہ کرام تو اس قدر سرکار کی پسند کا خیال رکھتے تھے، اور آج بدقسمتی سے ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم سرکار کی پسند کو پسے پشت ڈال دیتے، ہمیں کسی معاملے میں کسی رہنمائی کی ضرورت بھی پڑتی ہے، بلکہ کوئی اچھی تقریب بھی کرنا ہے، شادی ہی کرنا ہے جو کہ سنت ہے، ارے یہ تو سنت ہے تو اس میں تو دیکھنا بھی چاہیے کہ اس میں کیا کیا سنتیں ہیں، لیکن افسوس کہ اس میں بھی ساری فیشن دیکھی جاتی، لباس تو اعلیٰ درجے کے پاس سلوایا جائے پورا فیشن کے مطابق شادی جو کرنی، کھانے کا انتظام تو شادی میں ولیمہ سنت ہے، شب زفاف کے دو دن کے اندر، جیسے آج رات شادی کی تو جمعہ اور سنیچر دو دن میں ولیمہ ہو جائے، تو یہ سنت تھی۔ لیکن ہمارے یہاں شادیوں کی ڈنر، اس میں بے شمار سنتوں کا خون، بدقسمتی سے ٹیبل کرسیاں ہمارے گلے پڑ گئی، بہرحال اتنی عام ہو گئی ہیں کہ اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کہ سنت بھی نہیں ہے۔ ٹیبل کرسی پر ہی اکتفا کیا ہوگا، کرسیاں بھی ہٹا لی گئی، کھڑے کھڑے کھانا شروع کر دیا، اب کھڑے کھڑے کی رسم بھی ختم، اب فیشن ڈال دی تو اب بفے سسٹم چلا، چل چل کر ٹیبل کے جس مسلمان طواف کر کر کے کھا، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں محبت کا دعویٰ ہے تو ہم جن معاملات کو دیکھیں کاش ان میں سرکار کی ادائیں دیکھیں، سرکار کی سنتیں دیکھیں، انگریز اور یہودی اور نصارہ کا طریقہ نہ دیکھیں۔ ہمارا ایک مختصر سا وجود دیکھ لیجئے، اس وجود میں سر پر انگریزی بال، زلفیں ہمارے خاندان میں کسی کو نصیب نہیں ہوتی، حالانکہ سرکار کی پیاری سنت، میرے آقا نے ہمیشہ زلفیں رکھی آدھے کان تک، پورے کان تک، اور بڑھ جاتی تو شانوں کو چھو جاتی، شانے سے نیچے نہیں، شانوں کو چھو جاتی۔ یہ زلفیں سرکار نے رکھی لیکن آپ کسی کو نصیب نہیں، ہر معاملے میں فیشن۔ یہ زبان سرکار کی محبت کا دعویٰ کرے اور چہرہ آتش پرستوں جیسا، نعوذ باللہ من ذلک۔ خدا کی قسم، مجھے میرے جذبات یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ایمان پر موت نصیب کر دے کہ میرا چہرہ معاذ اللہ دشمن مصطفیٰ جیسا ہو جائے، معاذ اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ وہ دشمن مصطفیٰ جیسا چہرہ نہ بنائے۔ خدا کی قسم، اگر اس طرح چلے تو گردن پر چلے، چہرے پر نہ چلے۔ یہ سنت اللہ پر، اس سنت کو میرے مسلمان بھائیوں، آپ نوچ نوچ کر گندی نالیوں میں پھینک دیتے ہو، آپ کا کیا ہو؟ ذرا سوچئے، ذرا غیرت اور ہوش کے ناخن لیجئے، یہ واجب ہے، اس کا منڈانا حرام۔ اور سرکار کی ایسی پیاری سنت، بلکہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، کسی نبی، کوئی ایسا نبی نہیں جس نے نعوذ باللہ داڑھی پر اس طرح چلایا ہو یا اس کو کاٹا ہو، سب کی داڑھی، کوئی ولی داڑھی منڈا ہو نہیں سکتا، یہ گارنٹی ہے۔ اگر کوئی بنتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے، چاہے کوئی اڑ کر دکھا دے، بزرگان دین فرماتے ہیں چاہے کوئی ہوا میں اڑ کر دکھا دے، چاہے کوئی پانی پہ چل کر دکھا دے، اس کا دامن مت پکڑو جب تک اسے سنتوں پر عمل کرتا نہ پاؤ، اتباع سنت اس کے اندر نہ پاؤ۔ کیونکہ ہوا پر چلنا تو یہ تو مکھی اور مچھر بھی کر سکتا، پانی پر چلنا بھی تو مچھلی کا کام، یہ کوئی کمال نہیں اگر کوئی شوبتا دکھا بھی دے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، چہرہ یہ بھی سرکار کی سنت سے محروم، سرکار خاص فرماتے رہے ہم محبت کا دم بھی بھرتے رہے، اور سرکار کا یہ ارشاد بھی سنتے رہے کہ داڑھی بڑھاؤ مونچھیں پست کرو، چھوٹی کر دو مونچھیں، داڑھی بڑھاؤ مونچھیں پست کرو، اور میرے دشمنوں، یعنی میرے جو دشمن ہیں، میرے دشمن آتش پرستوں کی مخالفت کرو۔ کہ داڑھی منڈانا ہی آتش پرستوں کا فعل ہے، تو تم داڑھی رکھ کر آتش پرستوں کی مخالفت کرو۔ لیکن افسوس، سرکار اگرچہ فرمائے کہ داڑھی رکھ کر میرے دشمنوں کی مخالفت کرو، لیکن ہم داڑھی منڈوا کر، میں یہ تو کہنے سے رہا کہ کس کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ نہیں کہتا، میری جرت نہیں ہے یہ کہنے، بہرحال سنت کی مخالفت ضرور پائی جائے۔ اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمان عالی شان ہے کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا، روگردانی کی، میری سنت سے جس نے روگردانی کی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ امید سے اٹھے گا، حدیث پاک۔ تو داڑھی والا جو ہوگا وہ داڑھی والوں میں اٹھے گا، سرکار کے عاشقوں میں اٹھے گا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حدیث کے مطابق، حدیث کے مطابق، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا انہی میں سے اٹھے گا۔ تو جو داڑھی منڈائے گا وہ آتش پرستوں کی مشابہت کر رہا ہے، تو معاذ اللہ وعید یہی ہے کہ آتش پرستوں کے ساتھ نعوذ باللہ قیامت میں اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی اتباع سنت کا ہمیں درس دیتی ہے کہ غیروں کو چھوڑو، مصطفیٰ کا دامن تھام لو، ادھر ادھر مت جاؤ، مدینے سے دوسروں کے طور طریقے اور فیشن چھوڑو، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری پاکیزہ سنتوں کو اپناؤ، اسی میں انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی فلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا چہرہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی اپنے سر پر زلفے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔